पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महादेवो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण परमात्मा है वो नाम करे और जो कहा जाता है वो ठीक समझ में कहा जाता है वो ठीक ही होता है वो बड़े बढ़िया ठीक हो गए उसी अनुसार जीवन बन जाए परमात्मा पर अपने वो रहने से उसी कृपा से अपने आप साधन होता है वो साधन बहुत बढ़िया होता है भगवान की कृपा से वो चलता है इस वास्ते बहुत बढ़िया होता है अपने करते हैं वो भी अच्छा होता है जब भगवान का सहारा लेकर किया जाए भगवान का सहारा ले करने से स्वतः होता है और अपने भी होता है वो ठीक होता है इस वास्ते भगवान का सहारा लेकर किया जाए और सज्जनों भगवान की कृपा से ये होगा सब कुछ कृपा से ही होगा कृपा से ही हुआ है आज दिन तक हमारी उम्र चली है तो भगवान ने कृपा से चली है हमने ये बात समझी नहीं है अभी तक भगवान कृपा में हो रहा है हम समझते हमारे उद्योग से हो रहा है हमारे कारण से नहीं हो रहा है भगवान की कृपा से हो रहा है वो कृपा से ही हो रहा है ऐसा मानने से भगवान की कृपा से होने लगता है स्वभाव सदैव होता है स्वभाव होने लगता है फिर उसमें अभिमान नहीं रहता और अभिमान नहीं रहता फल की इच्छा भी नहीं रही इस बार से अपनी इच्छा नहीं रहती अपनी इच्छा छोड़ करके जो सत्य होता है वो बढ़िया होता है वो होने लगता है भगवान की कृपा से कृपा को पहले स्वीकार करे तब वो कृपा होती है नहीं तो कृपा ही है वो भी परंतु वो भगवान की कृपा होते हुए भी अपना उद्योग साथ में रहता है अपना उद्योग जितना साथ में रहता है उतनी वो कृपा कम होती है होना में कृपा कम नहीं है हमारे मानने में वो कम आती है जितना हम करते हैं उतना कर्तृत्व आ जाता है कर्तृत्व आ जाए वही हमारी चोरी होती है अगर निर्मल होकर है अगर भगवान के ऊपर सर्वण समर्पण करते ये हमारा आपका ऐसे समर्पण कर रहे आपसे आप होता है वो भगवान की कृपा से होता है उसमें फिर कोई बाधा नहीं आता हमारे करने में बाधा आ सकती है अभिमान होता है नहीं अपना वो अभिमान होता है उस जानने के लिए अभिमान जानने के लिए करते तो अभिमान होता है उन्हें जानने के लिए भगवान की कृपा से करने का अभिमान आता है सज्जनों भगवान की कृपा पर निर्भर होने से अपने आप होने लगता है तब एक विशेष आनंद आता है सत्य आनंद आता है सत्य आनंद रहता है फिर ऐसा नहीं भाई ऐसा करना ऐसा न करना ये दो न होकर एक भगवान की कृपा से ही होता है कृपा का होना अपने आप होता है, भगवान का किया हुआ है। सब भगवान का किया हुआ है, परंतु अपने कर्तव्य करता कारण से कर्ता अपना आ जाता है, उससे कुछ अभिमान होता है। अभिमान से करने में थोड़ी बाधा आती है, वो बाधा दूर होती है कृपा से, फिर मनुष्य भ्रम से मान लेता है मेरे का कर्म कृपा दूर होगी, ऐसा मानने से उसकी कर्तव्य अभिमान विशेष होता है। एकदम भगवान के अधीन जैसा होता तो उसकी कृपा से होता है, अगर कृपा से होने पर स्वाभाविक साधु होता है, तो अपने को माना चाहिए भगवान की कृपा, उसे स्वाभाविक होता है। उनमें भगवान की कृपा जो होता है उसमें कमी नहीं आती, परंतु बड़बड़ चलता है, वो कृपा स्वतः है, स्वाभाविक है, वह स्वाभाविक होती है, वो आप से आप स्वयं होने लगता है। जो होता है वो भगवान की कृपा से होता है, और करते हैं वो भगवान की कृपा से होता है, भगवान की कृपा से होता है, उसका मूल्य बहुत है, ज्यादा मूल्य उसका माना जाता है, क्योंकि भगवान की कृपा रहती है। आप कृपा को आसरो, आप कृपा को जोर, आप मना दूसरे नहीं तीन लोग में और वो दिखते ही नहीं है। इस बात पर भगवान की कृपा से हो रहा है। सज्जनों, ऐसी सज्जनता से जो कृपा से कृपा प्रदान होता है वह अपने अपने आप होता रहता है, होता है कृपा से, उसी कृपा से ही होता है। अपना अपना अभिमान करने से वो वैसा नहीं होता, दो नंबर का होता है, वो होता है दो नंबर का, उसमें करते तो अभिमान रहता है वो गिर जाता है भगवान की कृपा से। भगवान की कृपा का आश्रय लेकर के चले वो बढ़िया होता है। प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से, दोबारा आप कृपा से हो, हे नाथ आप कृपा से हो रहा है, मैं निमित्त मात्र बना हूँ, निमित्त मात्र में बना हूँ, प्यार में निमित्त मात्र भरोसों के साथ दोनों हाथों से चलाने वाले ऐसे के साथ ही, तो ऐसा मान हमारी कृपा से शुरू हो रहा है, ऐसा मानेगा तो अभिमान नहीं होगा, कृपा से होने देगा तो वो कृपा के निर्भर होगा, कृपा के ऊपर निर्भर होने से ये निशंकता होती है, ये निर्भर निशंकता स्वतः होती है, स्वाभाव निर्भरता निर्भरता होती है, भगवान के ऊपर निर्भर होता है। हे नाथ आप कृपा से होगा सब मुझे, ऐसा माने ऐसे उसी कृपा विशेष होती है। भगवान ने कहा कि हे नाथ आप कृपा से होगा, अपना निर्भय अपना निर्बल जान करे अपने को और निर्भर असहाय समझ करके भगवान के शरण हो जाए। हे नाथ आप कृपा से हो रहा है, ऐसा जानने से कृपा का विशेषता से होती है, स्वाभाविक कृपा होती है, फिर कृपा से होने देखा। सज्जनों, भगवान की कृपा के सिवाय और जो है हमारे ऊपर लगाना है वो एक दंभ है, एक पाखंड है, एक दिखावपन है, दिखावपन आने से वो दिखावनीपन मर जाता है, असली जो वास्तव में जैसा होना चाहिए वश नहीं होता। हे नाथ आप कृपा से होगा, कैसे समझे कृपा पर आश्रय लेकर बोले किया जाए तो उसे भगवान की कृपा से होता है, कृपा से होता है वो निर्मल होता है, शुद्ध होता है, असली होता है, नहीं पड़ता उसी कृपा से होता है, उसमें विशेषता होती है। हे नाथ आपकी कृपा से सब होगा, ऐसा समझ करके निर्मल होकर के शरण हो जाए। शरण होने से आप ही आप होने लगता है। भगवान की कृपा आपसे होती है। अपना कर्तृत्व छोड़ने से शिष्य होता है, शिष्य उत्तम होता है। हे महाराज, आपकी कृपा से होगा। भगवान की कृपा का सहारा लेने से साधन बहुत बढ़िया, उस साधन का नतीजा भी बहुत अच्छा होता है। क्योंकि आपसे आप होता है, उसमें कर्तृत्व अभिमान नहीं होता। अभिमान के अभाव होने से वो साधन सत्य होता है। साधन समय होता है भगवान की कृपा से, उसमें कर्तृत्व अभिमान नहीं होता। भगवान के ऊपर निर्भर रहता है, पर क्रिया पर निर्भर होने के कारण वो अकर्तृत्व, अकर्तृत्व, अभौतृत्व, अहिंसा सतह रहती है। स्वभाव भगवान की कृपा से सब होता है। भगवान ऐसी प्रार्थना करेंगे, हे नाथ, ऐसी कृपा करो आपकी याद आवे, आपकी भूली न हो। हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, ऐसा अवसर हो, ऐसी कृपा करो। कहना है वो कृपा के लिए कहना है, इस बात की कृपा से होने लगता है। हे नाथ, आपकी कृपा से सब हो रहा है, ऐसा माने और कृपा का आशय रखे तो होने लगता है। अपना कृपा से होता है ऐसा पद गावे थोड़ा, कृपा से जो हो रहा है उसमें से भी कृपा ऐसी कृपा जिससे साधन बनता है, ऐसी कृपा नाथ ऐसी करो, ऐसे पद बोलेगा। भगवान की कृपा से ही सब होता है। इस वास्ते कृपा का आश्रय लेने वाले भगवान को प्राप्त हो गए। अभिमान करे अभिमान से कुछ नहीं होता, उल्टी बाधा होती है। कृपा जानने से स्वाभाविक कल्याण होता है। अस्वाभाविक साधन होने लगता है। जो एक भगवान की कृपा है उसका आशय और वह भी प्रसन्नता, वह प्रसन्नता में भगवान की कृपा विशेष प्रकट होगी। उस कृपा से साधन होता है, उसमें आप से आप प्रकट होते हैं। भगवान कृपा करते हैं, कृपा से स्वयं ही ये कृपा करके आते हो जी। मनुष्य चाहता है कि भगवान की कृपा से हो, ऐसे चाहना पर भगवान पर निर्भर होता है। निर्भर होने से उसका कल्याण हो जाता है। हे प्रभु, आप बिना कोई नहीं जीता, कहीं कोई सहारा है नहीं, आधार केवल आपका है। ऐसे भगवान के ऊपर निर्भर रहने वाला संत निर्भय होता है, अभय होता है, मौत होती है, आनंद होता है, विलक्षण आनंद होता है। हे प्रभु, आपकी कृपा से ही सब कुछ होता है। हमारे उद्योग से हम कुछ करते हैं, अभिमान आता है कि मैंने ऐसे किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। वो अभिमान आने से वो होता नहीं, जैसा होना चाहिए वैसा कृपा से होता। सज्जनों, ऐसे कृपा का आश्रय लेकर आप जितना चलोगे उतना कृपा का आश्रय बढ़ता जाएगा। और आप जब आप भगवान की बात है जो निर्दय आती जाएगी, तो स्वतः कृपा अनुभव होगा। कृपा का आश्रय लेने वाला मनुष्य कभी खोटे रहते में जाता नहीं, जा नहीं सकता, क्योंकि कृपा वो सहारा देता है। इस कृपा से जीव का कल्याण होता है, सदा के लिए कल्याण होता है। एक कृपा से वो कृपा भगवान की सदा बरस रही है, सबके ऊपर है। सामान्य जीते हैं सबके ऊपर समान कृपा हो रही है। अभी जो करता है वो पा लेता है, जो सन्मुख हो जाता है वो आनंद हो जाता है। तो सन्मुख हो जाने से परमात्मा की विशेष कृपा उसको होती है, विशेष कृपा से वो विशेष लाभ देता है। विशेष लाभ भगवान की विशेष कृपा से ही होता है। इस बात में हे महाराज, आपकी कृपा से ही सब होता है, ऐसा समझ करके वो निश्चित रहता है, निर्भय रहता है और भगवान के परायण हो जाता है। इस बात से सदा वो निश्चित रहता है कि भगवान की कृपा से हो रहा है, उसकी कृपा विलक्षणता से आप से आप उसको करा देती है, आप से आप ही वो होने लगता है। आश्चर्य आता है कि ये कैसे हो गया, और हो गया भगवान की कृपा से, अपनी शक्ति से नहीं हुआ है, होने में आश्चर्य आता है। विलक्षणता देखती है कि भगवान की कृपा है। सज्जनों, बिना कृपा के कुछ नहीं होता, केवल कृपा पर निर्भर रहने वाला सज्जन बहुत कृपा पाता है, अनुतरूपता पाता है और अनुकूलता से उसके साधन होते हैं, उसके श्रद्धा होती है अपने आप भगवान की कृपा से। सन्मुख हो जीव में जब ही जन्म कोटि योजना से तब ही जन्म होने से भगवान की कृपा से पाप नष्ट हो जाते। आप सरलता से भगवान की शरण हो जाए, ये कृपा का आश्रय लेने वाले जो सज्जन है उनमें बड़ी भारी विलक्षणता आती है। भगवान की कृपा से विलक्षणता आती है, वो विलक्षणता ही देख करे आश्चर्य से होते बड़े बड़े तगड़ा दिए हुए। हे नाथ, ऐसी कृपा कैसे हुई, हमारी तो योग्यता नहीं है, हमारी ऐसी हमारी कोई योग्यता नहीं है, बल नहीं है, हमारे कोई ऐसी शक्ति नहीं है कि जिस शक्ति से हम ऐसे ऐसे सहन कर सके, और आपने कृपा से सब होता। ऐसे मान पर गए हुए निश्चित रहते, निर्भय रहते, निश्चिंत रहते, निशंग रहते, निर्मो हो जाते। आप जिसे वर्ष नहीं ऐसे बने रहे, भगवान की कृपा से अलौकिक कृपा होती है, कृपा से अलौकिक अपना साधन होता है, जिसे देख देख करके लोग चकरा जाते हैं, ऐसा कैसे होता है। कृपा से हो गया, तुम्हारी कृपा से हो गया, ऐसे कृपा को मान करके लगा रहे भगवान में पूरी तरफ से, अपनी तरफ से पूरा कृपा का आश्रय लेकर चलता रहे। तो उसे दिनों आपसे आपसे होता है, करने से होता है, उसमें कृपा रहती है। वो समझता है कि हमारा बल है, हमारा बल है, हमारी तरोई है, हमारी उसीयत है, ये साथ में अभिमान आने थे, वैसा नहीं होता जो कृपा से हो रहा है। सज्जनों, संत शत्रुआदि भी होते हैं, वो अपनी शक्ति नहीं मानते, अपनी शक्ति नवाजने से कहा से भगवान की शक्ति काम करती है, वो काम बड़ा भीषण होता है, बड़ा अलौकिक होता है, उसे भगवान के बारे इस बात के अपने अभिमान छोड़ करके सरलता से भगवान की शरण हो जाए, उस शरण होकर और उसे सरकार रहे। हे रात, हे रात, हे प्रभु, हे प्रभु, ऐसा कहता रहे तो उसे चलना उस शरण पड़ा रहे, और प्रभु कृपा से स्वाभाव अपने आप से होता। कृपा का आश्रय लेने वाला कभी भी निराश नहीं होता, उसे सदा भगवान की कृपा से सब कुछ आश्रित रहता है। अलौकिक अलौकिक बातें समझ में आती है क्योंकि भगवान समझाते हैं उसमें विलक्षण होता है। अपने समझ से समझने वाला समझता है उसमें बेसमझी रहती है, परंतु भगवान की कृपा न रहने वाला अपने समझ नहीं समझता। कृपा समझता है ठीक, कृपा समझने से कृपा होती है, रोग की कृपा से विलक्षण साधन होता है। इस बात से हे साहिब हो, हे नाथ, हे दया सिंधु, हे कृपा दो, हे कृपा सिंधु, आपकी कृपा से सब होगा। ऐसा मानने वाला साधक आगे बढ़ता है, स्वाभाविक स्वतः ही आगे बढ़ता है, स्वतः साधन होता है, मालूम होता है कैसे हो रहा है। संतों निकाय होता है सब कृपा से, मैं समझू कैसे हो गया, ये ऐसी बात कैसे होगी, मेरे में ऐसी बात मैं जानता ही नहीं था, ये कैसे आ गया। ऐसा अलग ज्ञान उसे विशिष्ट होता है, अत्यंत ज्ञान से विद्युत प्रकाश मिलता है। उस प्रकाश में ऐसी आती है कि भगवान की कृपा से अलग शक्तियां बिल्कुल होती है, अलग बात दिखती है, दिखने पर फिर आश्चर्य आता है कि कैसे हो गया ये, आता है तुम्हारी कृपा से ये बात। आपकी कृपा बिना और कुछ नहीं है, संसार में जो कुछ है केवल आपकी कृपा है, आप कृपा से सब कुछ होता है। इस वास्ते आपकी कृपा ही समझने से मन सफल होता है। सफलता का कारण आप कृपा होती है। मनुष्य में अभिमान करे तो कर्मी कर देता है, अपने उद्योग से कमी करता है वो अपने उद्योग की होती है, और भगवान की कृपा समझने से उसी पूर्ति हो जाती है, अपूर्ति नहीं रहती। ऐसी आपकी कृपा है हे प्रभु, वो कृपा होनी चाहिए, वो कृपा मिलनी चाहिए हमें, वो मिलती है अभिमान रही होते अपने, मैं करता हूँ, मैं इतना जानता हूँ, मैं इतना समझता हूँ, मैंने इतनी कृपा की है, ऐसी कृपा करी में मैं जानने वाला चल करता हूँ, ऐसा अभिमान करने से वो कृपा और भगवान पर समझे ऐसे कृपा से उस साधक का साधन बड़ा अच्छा होता, बड़ा उत्तम साधक होता है। उत्तम साधन में साधक करता है, साधन करना अपना बल नहीं सुनता, अपनी शक्ति नहीं सुनता, अपना अभिमान नहीं आता, अपने केवल भगवान की कृपा की ऐसी कृपा से साधु का उद्धार होता है। सका सज्जनों ऐसे भगवान निर्भर रहना चाहिए, ये निर्भर जैसे बात आती है, अपने कुछ जो नहीं पड़ता स्वतः ही होती वो कृपा, आत्म कृपा करो आत्म, उस कृपा से अलोक अलोक विलक्षण अनुभव होता है। उस अनुभव के आधार पर वो स्वतः चलता है, स्वाभाविक उसकी गति होती है, जो भी करने से वो नहीं होती वह गति होती है, उस गति से भगवान की प्राप्ति होती है। सज्जनो ये अपने अभिमान से बदल लेती है, अभिमान न करके सीधा शरण होगा, सीधा शरण हो जाए, हे नाथ हे नाथ हे नाथ शरण हो जाए, तो सरलता से सब कुछ बंद हो जाता है, अपने आप अपने करना नहीं पता अपने आप होता है। ये सरलता भगवान की कृपा से मिलती है, स्वतः मिलती है, स्वाभाविक होती है, स्वतः कृपा होती है, स्वयं दूषित होती है, आनंद आता है। वो कैसे हो गई ये आश्चर्य आता, आश्चर्य का आनंद बहुत विलक्षण लोग विलक्षण भगवान कृपा का अनुभव होता है। ये नाथ आप हे प्रभु आपकी कृपा में कुछ मनुष्य करता है अपनी इच्छा से थोड़ा होता है, और आत्म कृपा से होने लगता है तो आश्रय आता है सब, दूसरों को भी आश्रय आता है, खुद के भी हृदय में आश्रय आता है। इतनी इतनी बढ़िया बढ़िया बात है, इतनी अलोक अलोक कृपा, ये अलौकिक बात है, कहाँ से आ गई, ये कृपा से आ गई। तो उसको देख देख करके सुन सुन करके हृदय भर जाता है और वैसे आश्रय होता है और होते हैं अपने आप में। इस वास्ते अपना बल नहीं है, अपनी विद्या नहीं है, अपना योग्यता नहीं है, परंतु भगवान की योग्यता से अलौकिकता आती है। सज्जनों इस वास्ते हो जाओ भगवान के साथ, उसके अर्पण हो जाओ, सत्य देश है उनका हो जाए, उनका हो करके रहे और वैसा ही भूल जाए, वैसे अधिकार हो जाए, आप से आप सत्य होता है। उनकी कृपा केवल मानने से प्रेरित होती, उनमें अलौकिक अलौकिक बातें आती है, अलौकिक शक्ति दिखती है, अलौकिक सामर्थ्य मालूम रहती है। ये कहाँ से आई, ये हमारी कृपा से आई, कृपा का आलोक आशय लेकर वो चलता है, चलने में उनकी बहुत विशेषता होती है, वो भगवान की कृपा से होती है। सज्जनों ऐसी कृपा का आशय देने से जो लाभ होता है वो लाभ अपने करने से नहीं होता, करने से एक अभिमान आता है कि मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मैं इतना सुन हूँ, अभिमान आता है, अभिमान से थोड़ा सा बहुत दिखता है, पर कृपा से होता है उसमें दिखता है बहुत, और करते ही कम, कल अपना होता ही नहीं है, ये कृपा से हो रहा है। केवल कृपा का सहारा मानने वाला सबसे उन्नत होता है, सबसे उत्तम होता है, शांति साक्षात सदा कृपा से हो रहा है, ऐसा समझने वाला सबल होता है। जीवन को कृतिकृत प्राप्त है, कृतिकृत ज्ञात ज्ञात है, प्राप्त प्राप्त क्यों होता है। इस वास्ते बाकी उस जो माँ मैं जो बोलो जानाती बोलो तुम सर्वविद सर्वविद माम सर्वभाव, वो भजन ही माँ भगवान का भजन करता है, वो भजन भी स्वाभाव होता है, स्वतः होता है, भगवान की कृपा से एक दृश्य होता है, आश्चर्य जैसा होता है, देखता है इतना अति के लोग हमारे मत की कोई कथ ही नहीं, कहाँ से आ गई, ये भगवान की कृपा से आ गई। इस बात ऐसे आश्चर्यता देखते करे और चकित होता है, चकित होता हुआ भगवान के चरणों में समर्पित होता है और सर्वथा समर्पण से सब काम हो जाता है। हम लोग एक बड़े है हृदय में ये बात नहीं था कि भगवान समान भगवान ही है, ऐसा कोई और है, सच्ची बात है। सच सज्जनों असली दुख में कोई नहीं शराब देता है, जब तक अपने पास शक्ति है, कुछ सामर्थ्य है, कुछ मेरे पास दिखता है, तब दूसरा ही शराब देता है। हमारी शक्ति बिना कोई धनी नहीं जाता, भगवान ही ऐसे है जो अपने शराब देते है, ये सत्य बात है। ऐसा शराब देने वाला और कोई है नहीं, माँ है, आप है, भाई है, बंधु है, कोई उत्तम है, कोई मित्र है, भगवान के समान भगवान ही है। ऐसा समय करे भगवान के शरण में, उसके कृपा का सारा देख ले चलता है, उसको नहीं पा सकता, वो निराश नहीं होता, और कोई है नहीं ऐसा जिसके शरण लिया जाए, जिसके आश्रय दिया जाए, जिसके पास में चला जाए, जिसके सामने हुआ जाए, कोई सुझाव न दे, एक ही हृदय वाला एक ही परमात्मा है। सज्जनों इसी समान शक्ति है, आश्रय दाता समय दाता एक है, ऐसा कोई हो सकती था। कुछ कुछ आशा रहती मन में, हरेक आदमी के मन में कुछ रहती, भावना कर से वो सत्य आता है। भगवान कोई सहारा नहीं देंगे, वो आप ही अपना सहारा देता है, अपने आप कराता है, सब कुछ कर देता है, तब वो ही करता है। ऐसा कोई नहीं जैसा आपने समय देखा ही नहीं, कोई असम समझ में आया ही नहीं कि कोई सहारा थे। हे नाथ, आप ही कहीं को ऐसे समझ करके भगवान के चरणों का सहारा देखे और निश्चित हो जाओ, निर्भय हो जाओ, संकल्प हो जाओ, अपना कुछ भी कर समझे ऐसा भगवान सिवाय भगवान के ऐसा और कुछ नहीं। सार बात है ये, आप कई बार सुनो, एक बार सुनो और सौ बार सुनो, बात ही भगवान के सिवाय कोई सहारा नहीं है। संसार में देखा है, सब तरह की देखा है, सब तरह की निगाह करी है, उस अच्छे अच्छे आदमियों को देखा, उस सहारा संसार का रखते, संसार के सहारा रखने वाला है, पता होता है क्यों संसार नाशवान है, क्यों भगवान है, ये चला जाएगा, कौन रहेगा। परमात्मा अविनाशी है, अनंत है और स्वतंत्र है, सब कृपा करने वाला है, स्वाभाविक है, स्वाभाविक है, उनमें स्वाभाविक शक्ति है उद्धार करने की, उन्हें स्वतः शक्ति है, वे शक्ति किसी में नहीं है। भाइयों, इस बात से सत्य से उस परमात्मा के चरणों में शरण लो, उसी शरण लेने से फिर बाकी कोई मुश्किल नहीं। गीता में भगवान ने कहा है, माँ एक शरण ले जाए, माँ एक शरण, एक मेरी शरण आ जाए, आप एक शरण, एक अनदी आश्रम मेरा ले ले, तो फिर कोई बात कभी कैंसर मारे भी कभी रहेगी, कभी रहने के कारण अपना अभिमान है, तो अभिमान न करके शरण होकर सीधा होकर भगवान के चरणों में शरण हो जाए। हे नाथ, हे प्रभु, हे प्रभु, हे दयालु, ऐसे कहकर भगवान के चरण, हे नाथ, हे प्रभु, आप मेरे आश्रय है, आधार है, और कोई आधार नहीं है, एक आधार आप है, ऐसे समझकर अन्य भाव से भगवान के चरणों में शरण हो जाए, तो उसे कृपा से उसे सब काम होता है, सब हो गया, बड़ा आसान हो जाता है, इतना जाता है आदमी को कैसे हो गया, आश्चर्य आता है, आश्चर्य नहीं है वो बिल्कुल ऐसा ही है। भगवान है ही ऐसे मूल में, ऐसे करने वाले इस वास्ते उसे शर्म हो गए, पुकार करे तो उसको बाकी नहीं देता, उसमें क्या होता है, एक शर्म होती है, एक लगन होती है, एक चाहना होती है, एक ही है बात, दूसरी कुछ भी नहीं होती। इस वास्ते भगवान भी एक ही चल एक साथ है, भगवान एक रहते उसी साथ धारणा भी एक रहते, वो ये निश्चरण लोग सब काम भगवान करते हैं। इस बात पे ये सज्जनो, ये सार बात है, सार बात है भगवान के चरणों में शरण होना, सब शास्त्रों का, सब संत महात्माओं का, सबका ये कहना है, एक परमात्मा के शरण ले, एक शरण लेने से कुछ भी बाकी नहीं रहता, सब कुछ काम हो जाता है, और एक शरण बिना जगह ने दौड़ना पड़ना है, जगह जगह जगह जगह प्रार्थना करनी पड़ती है, जगह जगह खुशी न होता है, और एक शरण लेने से कुछ भी काम हो, सब एक काम हो जाए, पूर्ण वो परमात्मा है, पूर्ण मदा पूर्ण मेरम पूर्णाद पूर्ण मदश्यते, पूर्ण से पूर्ण माधा है, पूर्ण मेवा विश्यते, ऐसा परमात्मा है, वह शरण होकर के और सब कुछ कर सकता है। इस बात के सज्जनों, एक भगवान की शरण रहना चाहिए, हृदय से फिर सब काम हो जाएगा हमारा। सबसे सार बात यह है, असली बात यह है, सबका असली तत्व यही दिया है, सर्वधर्मान प्रयत्न जी माम एक शरण भेज, माम एक शरण भेज, अहम का सर्व मुख्यामी, सब काम हो जाए, सब काम हो जाए, काम इस बात को उनकी शरण हो चुके खुश रहना चाहिए, ये प्रार्थना। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2055 14 जुलाई 1998 को सायं लगभग 4 बजे से गांधी मैदान जोधपुर में हुआ। राम।